kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 30 września. Szczegóły na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 września, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Umowa koalicyjna liderów Zjednoczonej Prawicy podpisana. Jestem zupełnie pewien, że to będą lata dobrze wykorzystane dla Polski. Główny podejrzany o wczorajszy atak terrorystyczny w Paryżu wziął odpowiedzialność za swój czyn. Budowa kanału przez Mierzeję Wiślaną weszła w decydujący etap. Wmurowano kamień węgielny pod budowę mostu. Podpisana została umowa koalicyjna Zjednoczonej Prawicy. Oznacza to zakończenie kilkutygodniowych negocjacji i sporów dotyczących kształtu rządu między Prawem i Sprawiedliwością, Porozumieniem i Solidarną Polską. Jak poinformował Jarosław Gowin, po rekonstrukcji rządu będzie mniejsza liczba ministerstw. Pozostałych szczegółów politycznych ustaleń nie ujawniono. Tuż przed podpisaniem porozumienia liderzy Zjednoczonej Prawicy wygłosili jedynie krótkie oświadczenia. Jak podkreślali, umowa koalicyjna pozwoli na dalsze rządzenie i reformowanie państwa. Bo mamy przed sobą 3 lata do kolejnych wyborów parlamentarnych. Jestem zupełnie pewien, że to będą lata dobrze wykorzystane dla Polski. Powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, który nie ujawnił jednak, czy wejdzie do rządu. W podobnym tonie wypowiadał się lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Myślę, że ta dobra współpraca jest tą zapowiedzią, którą możemy państwu tutaj jeszcze raz powtórzyć, a potwierdzeniem jej jest zawarta właśnie umowa. Dotychczasowe ustalenia dotyczące kształtu rządu potwierdził prezes porozumienia Jarosław Gowin. To będzie bardziej skondensowana struktura rządu, będzie mniej resortów. Ostatecznych zmian w rządzie potwierdzonych przez Zjednoczoną Prawicę dokona prezydent. Karol Dermoros, Polskie Radio. Mamy 1584 nowe zakażenia koronawirusem, czyli o 3 mniej niż wczoraj, gdy padł dobowy rekord. Zmarły kolejne 32 osoby, 586 wyzdrowiało. Zdecydowanie najwięcej nowych zakażeń jest w województwie małopolskim, 259. O prawie 100 mniej w województwach wielkopolskim i pomorskim, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Struktura tych zakażeń troszeczkę się zmieniła w porównaniu do dnia wczorajszego, bo na przykład województwo małopolskie, są to ogniska głównie zorganizowane, czyli głównie DPS-y, szpitale, mamy także jedno ognisko w teatrze. Także miasto Kraków zdecydowanie z dnia na dzień tych nowych przypadków przybywa. Większość tych zakażonych osób w województwie małopolskim to są osoby z powiatów żółtych, czyli w tej strefie żółtej. Dziś właśnie zmieniła się lista powiatów, w których obowiązują szczególne obostrzenia sanitarne. Obecnie 2 są w strefie czerwonej i 19 w strefie żółtej. Główny podejrzany o wczorajszy atak w Paryżu wziął odpowiedzialność za swój czyn. Wczoraj około południa zamachowiec uzbrojony w tasak zaatakował 2 pracowników agencji prasowej znajdującej się przy dawnej siedzibie tygodnika satyrycznego Charlie Hebdo. Francuska policja zatrzymała też kolejną osobę w związku z zamachem. Zatrzymany mężczyzna to mieszkający w podparyskim mieście Sergi współlokator nożownika. Policja aresztowała mężczyznę podczas przeszukania lokalu. Wczoraj w podobnych okolicznościach francuskie służby zatrzymały 5 osób. Podejrzani to mężczyźni pakistańskiego pochodzenia w wieku od 24 do 37 lat. Jeden z podejrzanych zatrzymany wczoraj w paryskim metrze został zwolniony z aresztu. Policja podejrzewała, że może być wspólnikiem napastnika. Po przesłuchaniu świadków ustalono, że próbował dogonić zamachowca w trakcie ucieczki. Francuski minister spraw wewnętrznych Gérald Darmanin potwierdził, że wczorajszy atak to akt islamskiego terroru. Przyznał również, że francuskie służby nie zabezpieczyły w odpowiedni sposób dzielnicy, w której mieściła się redakcja tygodnika Charlie Hebdo. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Kamień węgielny pod budowę mostu na terenie powstającego kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną wmurowany. Budowa weszła w decydujący etap i to zamyka dyskusję na temat przyszłości tej inwestycji, mówi minister gospodarki morskiej Marek Grubarczuk. Z jednej strony jest to bezwzględnie akt budowlany, bo faktycznie dzisiaj zalewaliśmy ten kamień betonem, ale z drugiej strony jest to po prostu też symbolika związana z tą narracją, która była prowadzona do tej pory. Myślę, że rozpoczyna się nowy czas, czyli okres już zakończenia tej realizacji budowy.

A to znak, to sygnał, że łączą się Państwo z francuskim łącznikiem, czyli z programem, który przygotowałam ja. A nazywam się Monika Małkowska, ze wsparciem Sylwii Hej, wydającej program i realizującej go Elżbietą Malinowską. A gdyby komuś z Państwa zagrało coś w sercach i mieliby Państwo do mnie ochotę napisać, to bardzo proszę, mój mail monika.malkowska@polskieradio.pl. Dzisiejsza edycja francuskiego łącznika poświęcona będzie niedobrym, niewiernym mężczyznom, zimnym draniom. No co sprawia, że mają taki urok? Jak to się dzieje, że choć nie kryją swych niecnych intencji, a to właściwie zawiera się w trzech słowach: zdobyć, pobyć i porzucić. Co sprawia, że kobiety lecą do nich jak ćmy do światła? A co więcej, uwodziciele bez żadnej żenady śpiewają o swych planach i nagannym postępowaniu. A panie, zamiast zatrzasnąć im drzwi przed nosem, otwierają ramiona i serca, a potem cierpią, no bo wiadomo, dranie porzucają je bez skrupułów. Ale jakoś damy nie potrafią oprzeć się takim typom, jak choćby niejaki Johnny, o którym zaraz posłuchamy. Johnny omotał Edith Piaf. Ona jest świadoma, że to nie jest anioł, jednak wcale jej to nie przeszkadza. Zakochana bez pamięci myśli o Jasiu i o tym, żeby do niej przyszedł. I właściwie nieważne, kiedy wróci, tylko ważne, żeby o niej w ogóle pamiętał. A gdyby Johnny był uprzejmiejszy, milszy, jej uczuć wcale by to nie podgrzało. Jej się podoba taki nonszalancki typ. No cóż, miłość wszystko wybacza. Johnny, tu n'es pas un ange, ne crois pas que ça me dérange. Jour et nuit, je pense à toi, toi, tu te souviens de moi, au moment où ça t'arrange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin. Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange, ne crois pas que ça me dérange. Si tu me réveilles la nuit, c'est pour dire que tu t'ennuies, que tu veux une vie de rechange. Mais quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin. Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange, entre nous, qu'est-ce que ça change? L'homme saura toujours trouver toutes les femmes du monde entier pour lui chanter ses louanges. Dès qu'il en sera lassé, elles seront vite oubliées. Vraiment, vous n'êtes pas des anges. Johnny, Johnny, depuis que le monde est né. Johnny, Johnny, il faut tout pardonner. Pięknie wyschnęła Edith Piaf. No i jak Państwo słyszeli, jest nadal w Johnnym zakochana. A jak taki zimny drań się autoprezentuje? I to w polskiej wersji. No zaraz Państwo usłyszą. Eugeniusz Bodo, który przed wojną uchodził za takiego wzorcowego przedstawiciela rasy uwodzicieli, no wielokrotnie występował w filmach, gdzie wykorzystywano ten jego szarm, można powiedzieć francuski szarm. I między innymi w filmie Pieśniarz Warszawy zaśpiewał utwór, który

tout pour un simple rendez-vous, pour un flirt avec toi. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. Pour un petit tour, au petit jour entre tes draps. Je pourrais tout quitter, quitte à faire démoder pour un flirt avec toi. Je pourrais me tanner pour un seul baiser volé, pour un flirt avec toi. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. Pour un petit tour, au petit jour entre tes draps. Takie to były utworki w latach 70. To la la la, nieodzowne. No i te wątki seksistowskie, których już teraz chyba by się nie dało przemycić. Chociaż ja wiem, bo wydaje mi się, że nauki Michela Delpecha przyswoiła sobie pewna dama, która no zawsze uwielbiała szokować od wczesnej młodości, Jane Birkin. Ona nie pozostaje panom dłużna i to ona wodzi ich za nos, ustawia randki. I właśnie z płyty zatytułowanej Rendezvous pochodzi ten cover. Avec toi, je ferai n'importe quoi pour un flirt. Avec toi, je serai prêt à tout pour un simple rendez-vous, pour un flirt. Avec toi, pour un petit tour. Pour Je ferai l'amoureuse pour te câliner un peu, pour un flirt avec toi. Je ferai des folies pour arriver dans ton lit, pour un flirt avec toi. Pour un petit tour. Petit tour au petit jour entre tes draps. Ten męski głos, który wybrzmiał razem z Jane Birkin, to był Christopher Miosek. Młodszy od pani Jane pokolenie, urodzony w 1964 roku. Damom nie wypada wypominać wieku, no ale Birkin się nie kryje, ile ma lat, bo nadal doskonale wygląda, prezentuje się i występuje. Proszę państwa, no ona też się przyznała do tego, że gra zakochaną, a chodzi jej tylko o ten flirt, no i żeby znaleźć się w łóżku z tym panem, najlepiej w nocy i o poranku. No i mam wrażenie, że Jane Birkin troszkę wzięła odwet za damski ród. Ale są takie atuty, które no, przypisane są niejako płci brzydszej, chociaż ja wiem, czy brzydszej. Są takie atuty, którymi oni wygrywają. Zawodowi playboye. Podrywacze, którzy rozbijają się swoimi Ferrari po plaży, tak jak po ulicach miasta, wchodzą sobie do butiku Cartiera, jak do byle marketu, faszerują się dopalaczami i mają ten wdzięk bogatych facetów. Jacques Dutronc, sam także profesjonalny uwodziciel, no nie mógł się wówczas, kiedy śpiewał tę piosenkę, mierzyć finansowo z playboyami, o których śpiewa, o których zaprezentuje w tej piosence, ale też nie był zazdrosny. Miał inny sposób na dziewczyny. Jaki? Posłuchajmy Jacques'a Dutronca. Il y a les playboys de profession habillés par Cardin et chaussés par Charville. Qui roulent en Ferrari à la plage comme à la ville, qui vont chez Cartier comme ils vont chez Fauchon. Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un piège à fille. Un piège tabou, un joujou extra qui fait craque-boum-hu. Les filles en tombent à mes genoux. J'ai pas peur des petits minets qui mangent leur ronron au drugstore. Ils travaillent tout comme les castors, ni avec leurs mains, ni avec leurs pieds. Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un piège à fille, un piège tabou, un joujou extra qui fait craque-boum-hu. Les filles en tombent à mes genoux. Je ne crains pas les costauds, les supermen, les bébés aux carrures d'athlète. Aux yeux d'acier, au sourire coquet en Harley Davidson, il se promène. Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un piège à fille, un piège tabou, un joujou extra qui fait craque-boum-hu. Les filles en tombent à mes genoux. Il y a les drogués, les fous d'usant, ceux qui lisent et ceux qui savent parler. On aux mannequins de chez Catherine Herley, ceux qui se marient à la Madeleine. Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un piège à filles, un piège à bout, un joujou extra qui fait crac boum hu. Les filles en tombent à mes genoux, je recommence, il fait crac boum hu. Crac boum hu, crac boum hu, crac boum hu. No, w tym czasie, kiedy Jacques Dutronc zaśpiewał tę piosenkę, to było to absolutnym skandalem. Może państwo słyszeli tam takie powtarzające się krak, bum, iii. To dźwięki, które dziewczyny wydają w kontaktach, intymnych kontaktach z pięknym Jacquesem, a był bardzo, bardzo kiedyś przystojny. I no, nie ma powodu być zazdrosny, albowiem ma swoją sekretną pułapkę, tabu, jak on śpiewa, i tam zwabia dziewczyny. One jakoś nie mają żadnych oporów, żeby go odwiedzić i żeby paść mu do kolan. Tak to się działo. Ale mniej więcej w tym samym czasie, a mówimy o latach 60. ubiegłego wieku, w Polsce za czołowego podrywacza uchodził Bohdan Łazuka. I niejako sobie zaśpiewał piosenkę, no, piosenka o podrywaczach. Posłuchajmy. Kiedy dzień się wita z nocą, na ulicę miast wychodzą podrywacze i rzucają w dziewcząt stronę obiecanki kolorowe podrywacze. Dobrze znają magię wielu pięknych słów, pewnie kogoś nimi oczarują znów, bo najbardziej z wszystkich dziewcząt lubią właśnie te następną podrywacze. Podrywacze. Na dziewczęcą wątpliwość zawsze znajdą odpowiedź. Im nie sposób nie wierzyć, im nie sposób się oprzeć. Zawsze pewni wygranych budzą w sercach tęsknoty. Obiecują, by jutro nie pamiętać już o tym. Z wiekiem trochę się zmieniają, żenią się i dzieci mają podrywacze. Bez porywów i uniesień przeżywają wiosnę, jesień podrywacze. Ale choć przemija echo dawnych snów, oni do swych marzeń powracają znów. Powracają, bo synowie, tak jak dawniej ich ojcowie, podrywacze. Podrywacze. Ale choć przemija echo dawnych snów, oni do swych marzeń powracają znów. Powracają, bo synowie, tak jak dawniej ich ojcowie, podrywacze. Podrywacze. Podrywacze. Podrywacze. Podrywacze. To był rok 1967, a wiedzą państwo, jak po francusku jest podrywacz? Drageur. I o tych właśnie dragerach będziemy dzisiaj mówimy właściwie cały czas. I zastanawiam się, co jest w takim profesjonalnym dragerze, podrywaczu, najważniejsze. Gruby portfel? No, nie oszukujmy się, przydaje się. Uroda? No, niekoniecznie. Choć nie zawadzi, ale główny atut tych profesjonalnych Don Giovannich to słowa, słowa, słowa. Umiejętność omotania kobiety słowami. Teraz będzie piosenka, gdzie w duecie wystąpi Dalida i Alain Delon. I oni właściwie śpiewają sobie. No to była trochę ich historia. Mieli wielki romans, Dalida była ogromnie zakochana w pięknym Alenie. No a cóż on jej oferował?

Tak postąpił obecny już dziś raz Jacques Dutronc, który po prostu przyznaje, że kocha dziewczyny. A jakie? No właściwie wszystkie. Jeżdżące Citroenem, czyli te biedniejsze, lub kabrioletem, czyli te bogatsze, pracujące przy taśmie, fotografowane w L, te z Saint-Tropez, te z kempingów, córeczki tatusiów i córeczki Lota, intelektualistki i te, które stoją za ladą. No, jeżeli jest któraś z nich właśnie tą, to prośbę ma Jacques Dutronc, żeby do niego zadzwonić. Posłuchajmy. J'aime les filles de chez Castel, j'aime les filles de chez Régis, j'aime les filles qu'on voit dans elles, j'aime les filles des magazines, j'aime les filles de chez Renault, j'aime les filles de chez Citroën. J'aime les filles nées au fourneau, j'aime les filles qui travaillent à la chaîne. Si vous êtes comme ça, téléphonez-moi. Et si vous êtes comme si, téléphonez-moi. J'aime les filles Adopte, j'aime les filles à papa, j'aime les filles de Lot, j'aime les filles sans papa, j'aime les filles de Megève, j'aime les filles de Saint-Tropez, j'aime les filles qui font la grève. J'aime les filles qui vont camper. J'aime les filles de La Rochelle. J'aime les filles de Camaret, j'aime les filles intellectuelles, j'aime les filles qui me font marrer, j'aime les filles qui font vieille France, j'aime les filles de cinéma, j'aime les filles de l'assistance. J'aime les filles dans l'embarras. Si vous êtes comme ça, téléphonez-moi. Et si vous êtes comme ci, téléphonez-moi. Si vous êtes comme ça, téléphonez-moi. Te oklaski, które Państwo słyszą, to dlatego, że jest to nagranie koncertowe z 2004 roku w Casino. W Casino Jacques Dutronc przypomniał swoje wielkie przeboje i swoje nowe piosenki. Ale gapa, był gapa, bo no, na pewno wśród publiczności znajdowały się dziewczyny, które wymienia i mogłyby z pewnością do niego zadzwonić, no, gdyby podał numer telefonu. Ja nie będę taką gapą, przypomnę, że mogą Państwo do mnie pisać monika.malkowska@polskieradio.pl. A teraz pan, który cudownie chrypiał, i zmieniamy język, uwaga, który też nieźle nawijał i obiecywał. Obiecywał otóż panience, że zestrzeli jej księżyc. Głos miał nieco pochratany, to też dodaje uroku. To w kategorii właśnie nie ten milusiński, nie ten śliczny jak Delon, ale troszkę mniej powabny, za to fascynujący. Posłuchajmy, co wyśpiewuje Tom Waits. Oh, to the moon, right out of the sky, for you, baby. All these pennies on your eyes, for you, baby. I wanna take you out to the fair. Mam nadzieję, że tym razem wszystkie panie już zapisały numer telefonu Toma Waitsa i bardzo proszę do niego zadzwonić, bo przecież pan Tom czeka. a za konsekwencje ja nie odpowiadam. Bo może się zdarzyć jednak rozczarowanie. I teraz przeniesiemy się znowu do Polski. Będzie rozczarowanie wyśpiewane po polsku, a ponieważ nie chcę szerzyć tutaj mowy nienawiści, zdam się na gust i wybór starszych panów. A starsi panowie, jak wiadomo, są dyskretni i potrafią słuchać. Słuchać zażaleń i skarg pewnej pani, której jakiś drań ujadł kawał życia. Szuja naomamiał, natruł i nabujał. Szuja, a wierzyłam przecież mu jak nikt. Szuja, dziecku kazał mówić, proszę wuja. Aleluja, wesołego zrobił mi i znikł. Szuja, obrzydliwa larwa i szczerzuja. Szuja, do najtępszych pierwotniaków rym. Szuja, bezlitosny kamień i statuja. Fałsz i ruja bezustannie powodują nim. Gdy życie zdarło z faceta już maskę, gdy mu fasada rozpada się z trzaskiem, gdy za niej wyjrz jak małpa z pokrzywy, pysk zły i obrzydliwy i pryśnie cały blef, o wtedy chociaż się pragniesz powściągać, nie nasobaczyć i nie naurągać, choć inwektywą żywą nie chcesz chlustać, to same twe usta wykrzykną tobie wbrew. Szuja, pióra by pożyczyć? Odanuja. Szuja, by opisać, co to jest za typ? Szuja, kawał matrymonialnego zbuja. Spieszczot dwuja, nieudana galareta z ryb. Szuja, najpiękniejszy kęsnik życia uja. Szuja, toczył ze mnie hektolitry łez. Szuja, cóż takiego uczyniłam muja, żem jak tuja podrżnięta przezeń dzisiaj jest. Mówię wam, podrżniętam jest. A jednak był akcent francuski, bo te bardzo złożone obelgi, którymi Irena Kwiatkowska, oczywiście mam nadzieję, że państwo natychmiast rozpoznali jej głos, Irena Kwiatkowska obrzuca owego szuję, to tam się pojawia pióro, aby pożyczyć od Anuja, czyli od francuskiego dramaturga Anuja właśnie. No ale teraz będzie bardziej lirycznie, ponieważ nie zawsze bez mężczyzny dobrze się kobietom żyje. Ponownie pojawi się Jane Birkin, która śpiewa Sans toi, czyli bez ciebie. Co się stało? Pół roku już minęło, nie dajesz znaku życia. Dni mijają mi bez radości, a noce są bezsenne, podkrążone oczy, bezmyślne gesty. W kątach rzucam skórki po owocach, a sama więdnę. Opadają mi płatki jak róże. Wróć, proszę cię, wróć. No zobaczymy, czy wróci. No zobaczymy, posłuchajmy. Ces journées sans toi ne servent à rien. Elles passent et puis voilà. Crois-moi, crois-moi, tous ces journées sans joie. Et toi comme un miracle qui n'arrive pas. Tout ce que je voulais de beau pour toi et moi, c'est de la porcelaine qui vole l'éclat. Tout ce que je voulais de beau pour toi et moi, et tous ces petits bouts qu'on ne retrouve pas. Reviens, reviens, ou je me fous en bas. Ce n'est pas du chantage, mais ça dépend de toi. Crois-moi, crois-moi, crois-moi, je ne mens pas. Si tu voyais mes cernes, la nuit je ne dors pas. Chaque jour sans amour aborde un peu de moi. Il y a des pelures dans tous les coins, ma vie en petit air. Tu m'as confié ton ombre, mais toi tu n'es pas là. J'ai le brouillard de l'ombre sur chacun de mes pas. toutes ces journées sans toi ne servaient à rien et passaient, puis voilà, voilà, voilà qui me revient tout ça. Ces journées fous d'amour accrochées à ton bras. Six mois si longs sans nouvelles de toi. Peut-être que je te manque, mais je ne le sais pas. Six mois, ça fait déjà six mois que je perds les pétales. Reviens-moi, reviens-moi. Te wszystkie brzydkie czyny uwodzicieli, podrywaczy, porzucających panie, czeka jedna wielka kara. O tej karze zaśpiewa Gilbert Bécaud, tak, mężczyzna, zaśpiewa do Charlie'ego, że Charlie, ty to nie pójdziesz do raju, ale będzie z nim razem chór pań. I proszę państwa, tym ostrzeżeniem żegnam się z państwem ja, francuski łącznik Monika Małkowska, Sylwia Hej i Elżbieta Malinowska, które współpracowały przy dzisiejszej audycji, i posłuchajmy tego zagrożenia. Je la regarde agenouillée. Au jour de Pâques et de Noël, à la messe, je ne vois qu'elle. Elle est belle comme la statue de la Vierge l'enfant Jésus. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Barbara gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie gdy kupisz dwie rzeczy, możesz dostać rabat nawet do 6600 zł. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal urodzinowych promocji. Do 6600 zł rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Tato, pamiętasz, jak gadaliśmy o funduszach europejskich? Tak, widać je na każdym kroku. A wiesz, że zaraz będą dni otwarte funduszy europejskich? No nie wiem, nie bardzo mam ochotę na wycieczki. Nigdzie nie trzeba iść. W tym roku wszystko zobaczymy na kompie. Już od 25 do 27 września weź udział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich w swoim własnym domu. Wejdź na dniotwarte.eu i zobacz projekty zrealizowane ze środków unijnych. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Laptop